ہمارا تمہارا آئندہ سال مقابلہ بدر میں ہوگا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا بہت اچھا, آئندہ سال آیا تو قحط پڑ گیا. ابو سفیان وغیرہ نے قحط کی وجہ سے, جیسا کہ میں پہلے بتا چکا, بدر کا رخ نہیں کیا. تو اب یہ بعید ہے کہ چند مہینے کے فوراً بعد وہ جنگ خندق کے لیے آ جائیں. اس لیے یہ بالکل کھلی سی بات معلوم ہوتی ہے کہ وہ سال تو قحط سالی کی وجہ سے جنگ کے قابل نہیں تھا, اس میں تو وہ آئے نہیں. اگلے سال سن 5 ہجری میں جنگ کے لیے آئے. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کا امام بیہقی رحمت اللہ علیہ نے جواب یہ دیا ہے کہ جنگ احد میں 14 سال کے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ 14 سال پورے کر چکے تھے. یہ مطلب نہیں ہے کہ بس 14 سال کا اتمام ہوا تھا, بلکہ 14 سال ہو گئے تھے اور اس پر مزید بھی ہو گئے تھے, اور جنگ خندق میں 15 سال کے ہو جانے کا مطلب یہ کہ جو مدت جنگ میں شرکت کے لیے درکار ہے وہ مدت ان کو حاصل ہو چکی تھی, 15 سال پورے کر چکے تھے. بس صرف اتنا بتانا مقصود. امام بیہقی ہی سے منقول ہے کہ 14 سال کے ہونے کے معنی یہ 14واں شروع, اور 15 سال کے ہو جانے کے معنی یہ ہے کہ 15 کی تکمیل ہو گئی تھی. تو جب 14 کا شروع لیا جائے اور 15 کا ختم, تو بیچ میں 2 سال پڑ جاتے ہیں. اور جب یہ تعویل ممکن ہے تو پھر خام خواہ کے لیے محض اس محتمل روایت کی وجہ سے ایک مشہور قول کو جو قرائن عقلیہ سے معید ہے, بلکہ شواہد واقعیہ سے معید ہے, اس کے رد کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے. اس تقریر سے چند باتیں معلوم ہو گئیں. خندق سب سے پہلے منوچہر ابن افریدون, ابن ایرج ابن افریدون نے کھودی, اور غزوہ خندق کو خندق خندق کی وجہ سے, غزوہ خندق خندق کی وجہ سے کہتے ہیں, اور احزاب احزاب کی وجہ سے. نیز اس غزوہ کا سبب یہود کا مسلمانوں کے خلاف برانگیختہ کرنا ہے, اور اس کی تاریخ سن 5 یا سن 4 ہے, اور راجح اس میں ان تحقیق سن 5 کا قول ہے. چلیے. قال مصنع عمر قالت في شوال سنه 40 وبه قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا يحيى بن سيدنا عن عبيد الله قال اخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم عرضه يوم احد وهو 12 فلم يجد هو عرض کہتے ہیں لشکر کی پیشی کو, تاکہ سالار لشکر سب کا معائنہ کر لے. چلیے. وعرضه يوم الخندق وهو ابن 15 فاجازه وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز عن ابي حاتم عن سالم بن سعد قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخندق وهم يحفرون ونحن ننقل التراب على اكتافنا فقال الصحابة جماعة قد تدكي قطع کرتے ہیں دونوں موڑوں کے درمیان کے حصے کو. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم لا عيش الا عيش الاخره فاغفر للمهاجرين والانصار. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معاويه بن عمرو قال حدثنا ابو اسحاق عن حميد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الخندق فاذا المهاجرون والانصار يحفرون في غداة باردة فلم يكن لهم عبيد غداة باردة سرد صبح میں وہاں سردی بالکل ایسی ہوتی ہے جیسے سہارنپور بلکہ اس سے بھی سم. چلیے فلم يكن لهم عبيدا يعملون ذلك لهم فلما راى ما به من النصب والجوع قال اللهم ان العيش عيش الاخره فاغفر الانصار والمهاجر فقالوا مجيبين له نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا ابدا نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا ابدا. چلی وبه قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز عن انس رضي الله تعالى عنه قال جعل المهاجرون والانصار مهاجرون والانصار يحفرون الخندق حول المدينه وينقلون التراب حول المدينه اي حول حفظ المدينه ورنہ پورے مدینے کے اطراف میں خندق نہیں کھودی گئی. خندق تو کوئی سلح کے سامنے کھودی گئی تھی. چلی حالت سنخا ابو عبید نے ابو زید انصاری سے نقل کیا ہے الاحالہ کل شیء من الاذهان مما یوتدم به اثل الطیر ودهن السمسم. احالہ ہر وہ دم تیل کہلاتا ہے جو ادام سالن میں استعمال ہوتا ہے خواہ زیتون کا تیل ہو یا تیل کا. چلیے تو بات کہتے ہیں کہ شکتی کی چربی اور عام چربی کو بھی احالہ کہتے ہیں. چلیے تو بچیاتن فی الحل اور یہ حلق میں ناگوار ہوتا تھا یعنی اس کی بو حلق کو گرا گزرتی تھی. اس میں بہت بدبو ہوتی تھی. اس پر ایک قصہ یاد آیا مدرسہ لوگ میں لڑکے بیٹھے کھانا کھا رہے تھے ایک ساتھ ساواں کا چاول لائے کہ اس سڑا ہوا تھا کوئی اس کو چھوتا ہی نہیں تھا تو ایک صاحب نے آہستہ سے ذرا سا ایسا لقمہ بنا کے منہ میں ڈال کے نگل لیا اور کہتے ہیں بہت عمدہ ہے. تو طلبہ پارٹی تو ہے ہی ایک عجیب غریب سب کود پڑے ایک دم بڑے بڑے لقمے اٹھا کے منہ میں ڈال لیے. اب نہ باہر نکال سکتے ہیں نہ اندر کر سکتے ہیں مجبوراً اندر ہی کرنا پڑا کیونکہ حضرت مولانا اسماعیل صاحب ہمارے استاد الاساتذہ تشریف فرما تھے اور حضرت کے روگ کی وجہ سے کوئی آدمی کچھ کر نہیں سکتا تھا. چلیے پارٹی عجیب ہو ہماری پارٹی کو ایسی چیز کھلانا ہو بس ایک تاریخ بہت عمدہ ہے بس پھر تو تم ہاتھ بڑھاؤ گے اور سڑا مال ہڑپ کر کے تھوڑی دیر میں ختم کر دو گے. سڑا آم تو مجھے بھی اچھا لگتا تھا بہت سڑے آم کھائے ہیں بھائی. چلیے اور کوئی سڑی چیز نہیں کھی لیتی تھی آم بس. چلیے کیسے بچپن تھا ہوش ہی نہیں. چلیے ایک دن حضرت کے یہاں سے پلیٹ بھر کر سڑے آم آئے ہر آم آدھا سڑا ہوا تھا تقریباً بس ہم لوگ ایسے کرتے تھے ذرا سی دیر میں سب صاف ہو گیا. حضرت کو سی آئی ڈی نے اطلاع کر دی کہ ان لڑکوں نے یہ کیا اگلے دن. پھر حضرت نے ایک پلیٹ بھر کر بھیجا پھر بچہ کمپنی نے ایسے کیا پھر کھا لیا اور پھر ہم لوگوں نے سمجھا اب تو روز ہی آئے گا. جی ہاں آتا ہے روز کہ حضرت کے یہاں سڑ جاتا تھا. حضرت کے یہاں چیز سڑنے کے بعد ہی نکلتی تھی کہ کیوں بات یہ ہے میاں اتنی بڑی آپ مہمانوں کے لیے روکے رہتے پھر وہ آہستہ آہستہ سڑ جاتا تھا. جیسے تم لوگ اگر کہیں ڈبے میں بند کر دیے جاؤ مہمانوں کے لیے اور تم وہیں پڑے پڑے سڑ جاؤ کیا ہوگا؟ پھر کیا مطلب ہے مہمانوں کے لیے؟ فرق کرو تم گدھے ہو اور مہمانوں کو سواری کی ضرورت ہو اور تمہیں بند کر دیا جائے اور تم وہیں ہوا نہ پانی کے جیسے مر کے سڑ جاؤ تو کیا ہوگا؟ کہ ہمیں آپ نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا، درجہ بڑھا دیا آپ لوگوں کا۔ چلیے غیر صاحب نہیں، اس کی ناک دیکھو کیسے عجائبات کہ اگر بچے ہو جائیں گے تو ناک پکڑ کے ایسے کھینچیں گے۔ اب بات تمہاری ناک کیٹی ہے، اب یہ پریشان ہوگا کہ بھئی کوئی بات ضرور ہے اس ناک میں۔ چلیے اور میں اگر دیکھ لوں گا کہوں گا اس کی ناک کو بچے لات رکھ کر کے کھڑے ہوگے تو بہت مزہ آئے گا۔ چلیے جیسے ہمارا ایک رشتے دار بچہ تھا، میں اس میں بھی بچہ تھا تو اس کو میں گود میں لیتا۔ بچوں کی عادت آگے بڑھتے ہیں اور میں لیٹ کے ڈھاٹتے سے تو آگے بڑھتا جاتا تھا، تو آگے تو پلنگ کے نیچے زمین تھی تو میں ارے کمبخت آگے اب کہاں جائے گا؟ بچوں کی ماشاء اللہ میں بھی اصلاح کرتا تھا کہ کمبخت اب کہاں جائے گا آگے۔ چلیے اگر حضرت ہوتے حضرت ادیب الدہر، او یہ تو پتہ نہیں کیا کیا حساب بناتے ادب سکھانے کا، اس کو تھپڑ مار دیتے، علی گھیرا پڑھ دیتے، کہیں کچھ کہیں کچھ۔ چلیے خلاد ابن یحیٰ قال حدثنا عبد الواحد بن ایمن عبد الواحد بن ایمن سے حدیث خلاد ابن یحیٰ عند البخاری والبیہقی اور عبد الرحمن بن محمد محاربی عند الدارمی وابن ابی شیبہ اور یونس بن بکیت عند الحاکم روایت کرتے ہیں۔ حاکم نے علوم الحدیث میں لکھا ہے یہ حدیث غرائب الصحیح میں ہے۔ سلیم غرائب الصحیح کا مطلب یہ ہے دلواحد منفرد ہیں، ایمن سے اور ایمن منفرد ہیں، جابر سے نقل کرنے میں۔ چلیے گدیا القطعۃ الصلبۃ الصماء، وہ ٹکڑا جو سخت ہو اور گم ہو یعنی اس کے اندر کھول نہ ہو۔ چلیے بطن ہوں معصوب بحجر، اور آپ کے پیٹ پر پتھر بندھا ہوا تھا۔ ابن ابان کہتے ہیں یہ محرف ہے، ثواب ہے معصوب بحجز، پیٹ حجزہ سے بدھا ہوا تھا، لیکن ابن حبان کی منطق غلط ہے، اس طرح سے بولا نہیں جاتا۔ حجزہ کمر کسنے کے لیے بولتے ہیں لیکن پیٹ کے ذکر کی ضرورت نہیں پیش آتی ہے۔ ابن حبان کہتے ہیں بھلا جس کو وصال کے زمانے میں اللہ کی طرف سے کھلا پلایا جاتا اس کو بھوک کی وجہ سے پیٹ پر پتھر باندھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اسی ذات گرامی سے یہ منقول ہے کہ وہ بھوک کی وجہ سے انصاری صحابی کے ہاں گئے اور انہوں نے آپ کی ضیافت کی، اور رمضان شریف میں انہیں اتموں اس کا جو فرمایا ہے، یہ روایت تو مول ہے، بات کہتے ہیں قوت الطائم و شاکر کا دینا مراد ہے، اور بات کہتے ہیں کہ اللہ کی یاد میں اس کی مناجات میں ایسا مزہ اور ایسی لذت آتی تھی جو کھانے پینے کے قائم مقام ہو جاتی تھی۔ ثواب کھانے کی چیز، یعنی ہم کو تین دن تک، سنو، تین دن تک کوئی چیز چکھنے کو نہ ملی۔ کب؟ جنگ کی مہم درپیش ہے اور خندق کھودی جا رہی ہے اور کھانے کو کچھ نہیں۔ چلیے. بیلٹا لے کر جو مارا تو وہ پتھر کی چٹان ریت کا ٹکڑا بن گئی. احیل احیم رمل سائل. چلیے ایک نہیں ہے بیعتی وغیرہ کی روایات میں ہے. ایک مرتبہ مارا تو فرمایا یہ بلاد شام چمکے, اور پھر مارا تو آپ نے فرمایا یہ بلاد عراق چمکے. پھر اور جگہوں کا تذکرہ کیا جن جن کا آپ نے نام لیا سارے علاقے مسلمانوں کے قبضے میں آ گئے. آپ کی باتوں میں اتنی تاثیر اور پر صحابہ کو اتنا یقین تھا کہ وہاں کوئی تعمل یا تردد کی گنجائش تھی ہی نہیں. چلیے قحط العناق وطحنت الشعير. میں نے تو بکری کا بچہ ذبح کیا اور میری بیوی نے جو کو پیس لیا. چلیے انکسر آٹا اٹھ گیا تھا. چلیے اور ہانڈی چولہے کے پتھروں کے بیچ میں رکھی ہوئی تھی. اتاقی سیا کی جمع ہے, سیا کہتے ہیں اس پتھر کو جس کو جوڑ کر چولہا بنایا جاتا ہے. اپنی بیوی سے کہہ دینا کہ ہانڈی کو چولہے سے نہ ہٹائیں اور نہ ہی روٹیوں کو تنور سے نکال. چلیے اور ازدحام نہ کرو. چلیے روٹی توڑنے لگے. گنگوئی کہتے ہیں اس سے مراد اپنے تنور ہے, بلکہ ثواب یہ کہ اس سے مراد روٹی کے ٹکڑے کر دیے ہیں. ٹکڑے کر دینے سے ایک روٹی کے چار ٹکڑے ہو جاتے ہیں تو اس پر پھر اس کی نگاہ پڑ کر بے برکتی نہیں ہوتی ہے. چلیے یعنی من التنور یا یاخذ اللحم من البرمة. اللہ کے کرم کے بعد یہ برکت محمدی آتی. چلیے لما فقر المنطق رأيت بالنبي صلى الله عليه وسلم خمصا شديدا فانكفرت إلى امرأتي فقلت هل عندك شيء فإني رأيت برسول الله رأيت إلى امرأتي انت بيوي نام سهلا بنت مسعود انصارية. چلیے فقلت هل عندك شيء فإني رأيت برسول الله صلى الله عليه وسلم خمصا شديدا خمصا شديدا بھوک شديد. چلیے فأخرجت إلي جراب الفيصاء من شهر ولنا بهيمة داجن فذبحتها وطحنت الشهر ففرغت إلى ضيافت کلمہ فارسی گیا. چلیے چلیے لوگوں کے سامنے چل رہے تھے. چلیے فعل اللہ بکا فعل اللہ بکا. چلیے بزمائی اے ماں حضوری میری موجودگی میں پکائے یا عندی میرے پاس پکائے. یہ ہو سکتا ہے یہ جابر کی بیوی کا قول ہے. اور جعفر فریابی اور حاکم کی روایت فلطخ بز ما کی واضح ہوا. یہ عبارت بالکل واضح ہے. چلیے لطغت جوش مار رہی تھی لطغت اور پک رہا تھا. چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم اجینا لطغت کما ہو. چلو وفي قال حدثني عثمان بن بشيبة قال حدثنا عبد الله بن هشام عن ابي ناجب رضي الله تعالى عنه. جب عبارت شروع کرتے ہیں تو بخار اتر جاتا ہے, سر کا درد دور ہو جاتا ہے, ہوش بالکل چوکنا ہو جاتا ہے, کیونکہ یہ آواز عجیب غریب ہوتی ہے. چلیے مچھلی ہوتی ہے, حضرت کی آواز اس کی آواز سے کافی مشابہت رکھتی ہے. چلیے اجاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم و اذ زاغت الابصار وقالت کان ذاب یوم الخندق وبه قال حدثنا مسلم بن ابراهيم وقال حدثنا شعبہ عن ابی اسحاق عن البراء رضی اللہ تعالی عنہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ينقل تراب یوم الخندق حتى اغمر بطنه او اغمر بطنه يقول اغمر بطنہ گرد نے آپ کے پیٹ کو ڈھانک لیا اور اغبر بطنہ یا آپ کا بطن مبارک غبار آلود ہو گیا. چلیے یقول واللہ لولا اللہ ما اهتدینا جنون صاحب کو دیکھ اوہو شروع ہو گیا. چلیے برسات کی بارش ہو رہی ہے. چلیے ما اهتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا پانچ دن سارے گزراتی شرم کی وجہ سے سر جھکائے ہوئے ہیں, کوئی سر اٹھا کے دیکھ نہیں رہا ہے کہ تم کو بدنامی کر کے رہے گا. چلیے پانچ جن سکین دلانے اور سب دن اقدام نہیں لاتینا ان میں بولا کر بہو بلینا ادا آرام کو فتنے میں نہ ابینا اور پا دیا سو تو وہ ابینا ابینا ابھی پارا حدثنا مسدد پارا حدثنا یحیی بن سعید بن شعبہ پارا حدثنا الحكم بن مجاہد عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال نصرت بالسبا نصرت بالسبا واهلكت عاد بالدبور. ہاں پڑھیے نصرت بالسبا واهلكت عاد بالدبور اصلی قرآن. چلیے کبھی اخبار بدلنا مت, عادت بدل دینا اچھی چیز نہیں. چلیے کبھی اخبار حدثنا احمد بن عثمان قال حدثنا زبیر بن مسلم قال حدثنا ابراہیم بن یوسف قال حدثنا مسلم مسلمہ تھا. چل قال حدثنا ابراہیم بن یوسف قال حدثنا ابی نبی اسحاق قال حدثنا ابن برا کہیں کہیں آپ غلط سن لیتے ہیں یہ بھی ہوگا تعجب نہیں. چلیے کان یوم الاحزاب. چلیے وقند کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روئے تو یم کرو من تراب القند حتى وارى ان الغبار غبار جلد کا بدن ہی جلد کا بدن ہی جلد کا بدن ہی وکان کثیر الشعر فسمیت کان کثیر الشعر ترمذی شریف کی شمائل میں ہے. وکان اجرد اجرد کہتے ہیں جس کے بدن پر بال نہ. اصل بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جسم پر جہاں بال تھے گھنے تھے اور جہاں بال نہیں تھے وہ حصہ بالکل چکنا صاف ستھرا. چلیے اسی طرح سے یہاں پروارد ہوا ہے ترغیب سے, اور معنی یہ ہے کہ ان لوگوں نے ہمارے خلاف احزاب کو ترغیب دی جنگ کرنے کے لیے, مگر مصرع موزون نہیں ہے, ممکن ہے قد ساقط ہو گیا ہو اور ممکن ہے یہ رعبو ہو. رعبو ہمارے اوپر روب ڈالنے کے لیے یہ لوگ ان کو ان لوگوں نے دوسروں کو اکسایا, اور عام تو رکن واز ہوا ہے ان الا قد بغوا علینا, لیکن یہاں پر بھی مصرع موزون نہیں ہے. راوی نے تصرف کیا ہے, اصل میں تھا الذین, اس نے سوچا الذین اور اولا دونوں معنی ہے, دوسری جگہ استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, اور یہ سوچا نہیں کہ وزن ٹوٹ جائے گا. اصل ہے ان الذين قد بغوا علينا اذا ارادوا فتنة بينا يا وإن أرادوا فتنة بينا چلی قال ثم يمت سلطه في آخرها وفي قال حدثني عبد بن عبد الله قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الرحمن هو ابن عبد الله بن دينار نبي ان المؤمن رضي الله تعالى عنه قال اول يوم شهدت يوم الصندقي وفي قال حدثني ابراهيم بن موسى قال حدثني حضور کی جنگوں میں سب سے پہلی جنگ جس میری شرکت ہے جنگ خندق ہے چلی نوساتھا تنتی نوسات نوسہ کی جمع اس سے مراد زوائب ان کو نوسا اس لیے کہتے ہیں لینہا تنوس اے تتا ہر رقوت استری اور بعض نسخوں میں یہاں پر واقع ہو گیا ہے وہ نسواتہا یہ نسواتہا بے معنی ہے مگر ابراہیم موسیٰ کی روایت میں یہی لفظ واقع ہوا ہے اسی لیے امام بخاری نے روایت کے اختتام پر تنبیہ کی اور فرمایا وان عبد الرزاق و نوساتہا خلاصہ یہ ہے کہ یہاں دو روایتیں ہیں ایک نوساتہا بفتنون و سکون الواو ثم سین ثم الف اور دوسری روایت ہے نسواتہا بفتنون و سکون السین ثم واو مفتوحہ ثم الف روایتی حیثیت سے یہی دوسرا لفظ ثابت ہے اسی لیے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے آگے چل کر عبد الرزاق کا لفظ وہ نوساتہا ذکر فرمایا ہے تو وہ نسواتہا روایتی حیثیت سے ثابت ہے لیکن معنوی حیثیت سے غلط ہے اور معنوی حیثیت سے نوسات ثابت ہے چل قلت من امر الناس ما کریں فلم یجعل لی من الامر شیء آپ دیکھ رہی ہیں لوگوں میں مسئلہ عمارت میں کیسا تنازع ہو رہا ہے فلم یجعل لی من الامر شیء ارے بچے دیکھو کتنا خون آج تو بہت زیادہ خون ہے تم نے وہ ٹیوب نہیں لگایا یہ اسی کا اثر جب حضرت عمر نے مسئلہ خلافت کو چھ آدمیوں کے مشورے میں رکھا تھا تو مجھ کو خلافت سے نکال دیا تھا گو اخیر میں مشورے میں شامل کر دیا تھا اللہ کریم اللہ کریم اچھے بس پونم خون ہو گیا ٹیوب لے آؤ لگا دو اور دیکھیں یہ دو جب یہ آتا ہے یہ نہیں ہوتا حفصہ کہنے لگی جہاں لوگ جمع ہو رہے ہیں تم بھی وہاں پہنچو وہ لوگ تمہارے انتظار میں چلے پیارے اللہ کے بندے احتساب کا پڑ رہا ہے حفصہ یکون فی اقتباس قانون فرقتن مجھے خطرہ ہے کہ تم وہاں نہ ہوگے تو کہیں ان میں آپس میں اختلاف نہ ہو جائے حفصہ کے ذہن میں بظاہر یہ تھا کہ ان میں آپس میں اختلاف ہے ابن عمر کی نیکی اور عمر کا بیٹا ہونے کی وجہ سے شاید یہ لوگ ان کو ہی امام منتخب کر دیں فلم تداہ حتی ذہب چھوڑا نہیں یہاں تک کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پر پہنچے ما تفرق الناس خطب معاویہ تو منتشر ہو گئے حضرت معاویہ نے خطبہ دیا، حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فلما تفرق الناس کا مطلب ہے عبادا اختلف الحکمان، یعنی ابو موسیٰ اور عمرو بن عاص، اور حافظ کہتے ہیں مصنف عبد الرزاق نے اسی حدیث میں وارد ہوا فلما تفرق الحکمان، اس سے مراد کی تفسیر ہوتی ہے اور یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس قضیہ قصہ صفین پیش آئے. میں کہتا مصنف عبد الرزاق نے فلما تفرق الحکمان کا لفظ نہیں ہے، یہ حافظ ابن حجر اسقلانی کی اپنی تعبیر، انہوں نے روایت کے سیاق سے یہی مطلب سمجھا، اس لیے فلما تفرق الحکمان سے تعبیر کر دیا، لیکن حافظ کے ذہن صحیح نہیں، کیونکہ عبد الرزاق نے تو حدیث روایت فرمائی ہے اما عمر عن الزہری، اور اس میں تحکیم کا قصہ ہے، اور پھر حضرت حسن کے صلح کا قصہ ہے، لیکن انہوں نے ناخون بچا لیکن عبد الرزاق نے صلح کا قصہ پہلے ذکر کیا اور تحکیم کا بعد میں، اور اس کے بعد ہے فلما اجتمع الحکمان وتکلما خالیہ، اس میں ان کا آپس کا کلام ذکر فرمایا، اور پھر وہ باہر آئے، زہری سالم سے اور وہ ابن عمر سے نقل کرتے ہیں، معمر کہتے ہیں ابن طاووس نے یعنی کرمت ابن خالد نے ابن عمر مجھ کو خبر دی، حضرت معاویہ کھڑے ہوئے اور اللہ کی حمد و ثنا کی، اور پھر کہنے لگے من کان متکلما فی ہذا الامر فلیتبع لنا قرنا، یہاں تو کہیں بھی تفرق حکمین کا ذکر ہے ہی نہیں، بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ اس قصے کا تعلق صلح معاویہ مع الحسن قصے ہے، اور مطلب یہ ہے کہ جب حضرت حسن نے معاویہ سے صلح کر لی اور ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور لوگ منتشر ہو گئے، تو معاویہ نے خطبہ دیا، کی دلیل یہ ہے کہ ابن ابی شیبہ نے معاویہ عن الاعمش عن حبیب بن ابی ثابت نقل کیا ہے، انہوں نے حضیر بن شرابیل سے خطبہم معاویہ فقال یا ایہا الناس انکم جئتم فبایعتمونی بائعین ولو بایعتم عبدان حبشیین مجدان لجیتو حتی ابائعہما، اور معاویہ کے ہاتھ پر بیعت حضرت حسن کی صلح سے پہلے ہوئی ہی نہیں ہے، یہ سارا قصہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی مصالحت اور لوگوں کی مبارکات کے بعد کا ہے. چلیے قال من كان يريد ان يتكلم في هذا الامر فليبنى لنا قرنه فلنحن حكم، جو آدمی خلافت کے معاملے میں بات کرنا چاہتا ہے وہ ہمارے لیے اپنا چہرہ ظاہر کرے. ہوا یہ کہ جب معاویہ نے خطبے میں یہ کہہ دیا بایعتمونی تائعین، اور اگر تم عبد مجدہ کو حاکم بنا دیتے تو میں اس سے بیعت کرتا، عمر بن عاص نے کہا یہ کیا کہا کہ سب نے بیعت کی ہے آپ سے تائعین، مطلب یہ ہے کہ سب نے خوشی سے تھوڑے بیعت کی ہے. حضرت معاویہ کو تنبہ ہوا، انہوں نے دوبارہ خطبہ دیا، اور خطبے میں کہا من احق بهذا الامر منا، اور پھر یہ فرمایا جو آدمی اس معاملے میں کلام کرنا چاہتا ہے فلیطلع لنا، پر نہ وہ ہمارے سامنے اپنے چہرے کو ظاہر کرے، صفت الوجه کو ظاہر کرے، چلیے بعض علماء کہتے ہیں کہ انہوں نے حسن اور علی پر تعریف کی، لیکن یہ بالکل بعید ہے، حسن کی صلح نہ ہوتی تو معاویہ کو کوئی بیعت سے کوئی بیعت ہی نہیں کرتا اتفاقی، یعنی کوئی ان کے ہاتھ پر بالاتفاق بیعت نہ کرتا، وہی اختلاف چلتا رہتا. اور بعض کہتے ہیں کہ عمر اور ابن عمر پر تعریف کی ہے، حافظ ابن حجر کہتے ہیں معاویہ تو عمر کی بڑی توقیر کرتے تھے، میں کہتا ہوں لیکن حکومت ایسی چیز ہے کہ آدمی اس کے ذہن میں کچھ سے کچھ بول دیا کرتا ہے، اور یہی ثواب ہے کہ عمر ابن عمر پر تعریف کی. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ مصنف عبد الرزاق نے اس کی تصریح وارد ہوئی ہے. چلیے قال حدیث ابن مسلم فحل عجبته قال عبد اللہ فحللت حبوتی وحممت ونقول حللت حبوتی وحببت ونقول وحممت ونقول حق بهذا الامر منك من قاتلك وابات على الاسلام، میں نے اپنی گوٹ کو کھولا ارادہ کیا کہہ دوں اس خلافت کا حقدار تجھ سے زیادہ وہ شخص ہے جس نے تجھ سے اور تیرے باپ سے اسلام کی مخالفت پر قتال کیا، یعنی تو تیرا باپ اسلام کی مخالفت کرتے تھے اور ہم نے تجھ سے قتال کیا ہے، اس لیے کہ معاویہ اور ان کے باپ فتح مکہ میں مسلمان ہوئے ہیں، باپ تو یقیناً فتح مکہ میں مسلمان ہوئے اور معاویہ کے بارے میں بھی یہی مشہور ہے. غزوہ احزاب کی مناسبت اسی لفظ سے ظاہر ہوتی ہے، اس لیے کہ جنگ احزاب میں قریش وغیرہ کا سالار لشکر بن کر ابو سفیان آیا ہوا تھا اور کفار کی طرف سے جنگ کرنے آیا تھا، اور ابن عمر اور عام مسلمین اسلام کی حمایت میں قتال کرنے کے لیے تیار تھے. چلی تو خطیب و رسول کلمہ نفرق بین جمعین وتسفك الدم ويقمر عن الناس، میں نے سوچا اگر کوئی کلمہ کہہ دوں گا تو اس سے اجتماع ٹوٹ جائے گا، خون ریزی ہو جائے گی اور خام خواہ لوگ میری طرف سے غلط بات مشہور کر دیں گے. چلیے بندے کتنی بار میں نے کہا بخاری نے اختتام روایت پر تنبیہ کیے لفظ یہ اس کی شرح کر دی، پھر بھی کچھ سے نہیں پڑھا جا رہا. احزاب نغزوہم ولا یغزوننا، ہم ان سے اب جنگ کریں گے وہ ہم سے جنگ نہیں کریں گے، یعنی اب اس کے بعد ہمیشہ ہم ابتدا کریں گے، وہ لوگ جارح بن کر ابتدا کرنے کی نیت سے نہیں آ سکتے ہیں. یہی ہوا، اس کے بعد کسی جنگ میں قریش نے پیش قدمی نہیں کی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احزاب کے بعد بنو قریظہ کا خاتمہ کیا، پھر اس کے بعد جنگ خیبر ہوئی، یہود کے سارے قبائل زور کھو چکے. سن 8 میں آپ نے مکہ فتح کر لیا. ہوا یہ کہ آپ جنگ خندق سے فراغت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سن 6 میں عمرہ حدیبیہ کے لیے گئے، وہاں مصالحت ہوئی، پھر سن 7 میں خیبر فتح کیا، پھر اس کے بعد سن 8 میں مکہ فتح کر لیا. قریش کی پیش قدمی کی کہیں بھی ہمت نہ ہوئی. چلیے عبداللہ الاحزاب عنہ الان نغزوہم ولا یغزوننا، نحن نصير لهم چلے وبه قال حدثنا اسحاق قال حدثنا رؤم قال حدثنا اللہ کے اس رسول کو کیسے خلاف قیاس باتیں کرتے ہیں. قریش چڑھ کے آئے, اہل مدینہ تنگ ہو گئے, اور جب اللہ نے احزاب کو دفع فرما دیا تو فرماتے ہیں الآن نغزوهم ولا يغزوننا نحن نصير إليهم. یہی پیش آیا اس کے بعد کبھی کسی قریشی کو ہمت نہ ہوئی کہ وہ مکے سے مدینہ چڑھ کر آتا, اللہ بلواتے چلی. رضی قال حدثنا اسحاق قال حدثنا روح قال حدثنا هشام عن محمد بن نبيذة عن علي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يوم الخندق ملا الله عليه ملتهم وقبورهم نارا كما شغلونا عن الصلاة المتى حتى غابت الشمس. رضي قال حدثنا مكي بن ابراهيم قال حدثنا هشام عن رحيا عن جميع نبي سلمة عن جابر بن سيان رضي الله تعالى عنه انه مر من الخطاب جاء يوم الخندق. بعد ما غربت الشمس جعل يسب كفار قريش فقال يا رسول الله ما كنت نصلي حتى كادت الشمس ان تغرب. قال النبي صلى الله عليه وسلم وانا والله ما صليت فنزلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم متخانا فتوضا للصلاه وتوضانا على صلى العصر بعد ما غربت الشمس ثم صلى بعد المغرب. وفي قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان اتينا بخبر القوم فقال الزبير انا ثم قال من ياتينا بخبر القوم فقال الزبير انا ثم قال من ياتينا بخبر القوم فقال الزبير انا قال ان لكل نبي حوارين ومن حواري الزبير. یہ حدیث مناقب میں آ چکی ہے. یہاں تین بار حضور نے فرمایا من ياتينا بخبر القوم اور ہر بار زبیر ہی کہتے رہے انا. ابن سید الناس اور انہیں کے اتباع میں ابن ملقن کہتے ہیں قوم کے حالات کی تحقیق کے لیے تو حضرت حذیفہ گئے تھے. سیرت ابن اسحاق میں اس کی تصحیح موجود ہے. حافظ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حالات کی تحقیق دو مرتبہ کرائی. ایک مرتبہ تو جب آپ کو یہ اطلاع ملی کہ بنو قریظہ نے معاہدہ توڑ دیا تو اس وقت آپ کو یہ تحقیق کرنا تھا کہ یہ خبر صحیح ہے یا نہیں. اس کے لیے حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ تیار ہو کر گئے. اور دوسری مرتبہ آپ کو یہ تحقیق کرانا تھا کہ احزاب کا کیا ہوا, اور یہ اس وقت کی بات ہے جبکہ رات میں بڑی سخت سردی اور تیز ہوا چل رہی تھی تو حضور یہ چاہتے تھے کہ معلوم ہو احزاب کیا کر رہے ہیں, اپنی جگہ پر ہیں یا چلے گئے. اس وقت حضرت حذیفہ سو رہے تھے. آپ نے فرمایا میں یاتینا بخبر القوم, کوئی بولا نہیں. حذیفہ سو رہے تھے, آپ نے حذیفہ کا نام لے کر فرمایا حذیفہ جاؤ, ولا تزعرهم علی, اور ان کو میرے خلاف نہ بھڑکا دینا. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ چلے تحقیق حال کے لیے. ابو سفیان اپنی کمر آگ سے سیک رہا تھا. انہوں نے تیر کمان پر رکھا لیکن ایک دم یاد آ گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے لا تزعرهم علی. تیر کو کمان سے ہٹا لیا. اس کے بعد تحقیق کر کے خدمت عالی میں واپس آئے تو آپ نے اپنی رضا کا ایک حصہ ان پر ڈال دیا اور یہ سو گئے. پھر حضور نے صبح کو فرمایا قم یا نعمان, اور سو اٹھ. یہ دو الگ الگ واقع ہیں. اسی رات میں احزاب نے مدینہ کو چھوڑا. احزاب کے مدینہ سے جانے کے دو اسباب پیدا ہوئے. ایک سبب تو یہ تھا کہ سردی تیزی میں ہو رہی تھی، ہوا بہت شدت سے چل رہی تھی، قریش باہر میدان میں پڑے اور پریشان ہوئے. دوسرا ایک سبب اور پیش آیا جو ابن اسحاق نے لکھا، اور وہ یہ ہے کہ نعیم ابن مسعود اشجعی مسلمان ہو گئے تھے، وہ خفیہ طور پر حضور کی خدمت میں آئے اور اپنی متعلق عرض کیا کہ کوئی خدمت ہو. آپ نے فرمایا خذلہم عنا، ان کو مجھ سے دور کرو. یہ نعیم یہودیوں کے پاس گئے اور کہنے لگے تم لوگوں کو معلوم ہے یہ قریش باہر سے آئے ہوئے، ان کا کوئی اعتبار ہے نہیں،